हाँ, इसमें एक विशेष आया है वो, हाँ, चिदाभास कह रहा है पांच, हाँ हाँ चैतन्य तदाभासाभ्याम अज्ञान सिद्धि मुक्ता, चैतन्य चिदाभास दोनों से अज्ञान सिद्धि, श्लोके मूल में आया चिदाभासिक मात्रेण तम सिद्धि न मातृत्व, चिदाभासिक मात्र का चिदाभास, चिदाभास प्रतिम्ब होगा तो चैतन्य भी तो रहेगा बिंब के बिना, तो जो ऊपर चिदाभास एक मात्र उसका अर्थ है चैतन्य और चिदाभास, यद्यपि अज्ञान में ही चिदाभास होता है किंतु यहाँ अज्ञान की सिद्धि है, अज्ञान विषय हो गया, विषय होने से विषय हो गया चैतन्य, ये तो हो गया चैतन्य चिदाभास से अज्ञान की सिद्धि, मातृ सिद्धि प्रकार महा प्रमाता की सिद्धि, संबित तमो तन्मोह चिद बिंबई प्रात्यक्षण कर्तृपुण, कर्तृपुण प्रमाता का ज्ञाता का ज्ञाता की सिद्धि, संबित चिन्ह मात्र तन्मोह ज्ञान अचिद बिंब, चिदिंब चैत का प्रतिबिंब चिदाभास, इनसे प्रत्यक्ष कर्तृप का कहा, नहीं प्रमाता अन्य को देखने के लिए वो नहीं, हाँ क्योंकि दिया क्या अज्ञान सिद्धि मुत्वा मातृ सिद्धि प्रकार, प्रमाता सिद्धि का प्रकार, हाँ वही है, माता की सिद्धि के लिए तो कुछ विशेष नहीं, विषय घट आदि विषय के लिए ये तो इसे माता विषय को सिद्ध करने के लिए, वो तो कल आया था वृत्ति को प्रकाश करने वाले साक्षी वृत्ति के द्वारा प्रकाशित घट वृत्ति ज्ञान, यहाँ तो प्रमाता की सिद्धि क्योंकि संबित हैं अज्ञान की सिद्धि, ये प्रमाता की सिद्धि, प्रमाता की सिद्धि प्रमाते विषय की सिद्धि, प्रमाते प्रमाते कर्तृकर सिद्धि नहीं, ऐसे पहले मैं ही सोचा था प्रात्यक्षम कर, किंतु प्रात्यक्षम कर्तृपीण कर्तृपीण प्रात्यक्षम एक षष्ठी कर्तृकर्मण कृति में षष्ठी होती, कर्ता में षष्ठी कर्म में षष्ठी, तो माते प्रमाता विषय का प्रत्यक्ष और प्रमाता कर्तृ का प्रत्यक्ष दो प्रकार हो सकता है, हाँ प्रमाता का प्रक्षण मातृ सिद्धि चैतन्य तदाभास अज्ञानी आपरिचम मातृ, कोश माता तथा प्रमाता क्या स्मृति, स्मृति निश्चित संसीति रागादि हिरुगात्मसु अहम रूपेण यो निवेति स प्रमाता परो मतः, स्मृति निश्चय संशय राग देशादि भिन्न भिन्न स्वरूप में यो अहम रूपेण अन्वेति स परो परः प्रमाता मत, वही आत्मा प्रमाता हो जाता है, अहम स्मरामि अहम निश्चुनामि राग देशादि सर्वत्र, ज्ञान्यादि वृत्त्याश्रय माता, ज्ञान रूप वृत्ति है वृत्ति ज्ञान, वृत्ति ज्ञान का आश्रय माता है प्रमाता, अनिष्ट स्यात् प्रमातैव पापम दोषादि वर्जित उत्तरार्ध, अनिष्ट अनिष्ट आत्मविज्ञान नहीं, वो नहीं, एक श्लोक है इस श्लोक का उत्तराध ही है, अनिष्ट स्यात् प्रमातैव पापं दोषादि वर्जित, ये उत्तराध है, उसका पूर्वार्ध है कि अनिष्ट व्य आत्मविज्ञानम, आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए, और अनिष्ट स्यात् प्रमातैव, अनिष्ट स्यात् प्रमातैव पापं दोषादि वर्जित, जो अनिष्ट साक्षात्कार होता है प्रमाता ही पाप आदि वर्जित आत्मस्वरूप हो गया, अनिष्टव्य पहला श्लोक है, किससे में आता है ये प्रसिद्ध है। पहले अन्वेषण करना चाहिए और अनिष्ट हो गया तो सही प्रमात है तत्त्वतः। अच्छा ये चतुर्सूत्र के अंत में आया देहात्म प्रत्ययदत्त प्रमाणत्वेन कल्पित तद्वद आत्म निश्चयात् प्रमाणत्वेन कल्पित तेन कल्पित आगे तो आत्मनिश्चयात् आगे ना ये जो श्लोक बोला इसके पहले पूर्वार्ध कुछ उसके पहले कुछ है अनिष्ट सात परमात ही वो ब्रह्मसूत्र चतुर्सूत्र है ना ब्रह्मसूत्र वाष्य चतुर्सूत्र के अंत में ब्रह्मसूत्र चतुर्सूत्र चतुर्थ सूत्र नहीं होगा नहीं चतुर्थ सूत्र के अंत में भाष्य में वेदांत पर्यास में आता है। हाँ यही अनिष्ट व्यात्म विज्ञानात् प्राप्त प्रमातृत्व तो आत्मा वही है हो गया अनिष्टव्य आत्म विज्ञानात् प्राक प्रमातृत्व आत्मन और आगे है अनिष्ट सात प्रमातेव पाप दोषादि वर्जित वही है इसमें ये वो ब्रह्मसूत्र चतुर्थ सूत्र अंत में आया वेदांत पर्यास में आया प्रमाणत्व इतने आया आप आत्मनिश्चयात लौकिक तद्वदेव प्रमाण तो आत्मनिश्चयात इतना ये श्लोक आया क्योंकि ये श्लोक हित में है अनिष्टव्य आत्म विज्ञानात् प्राक प्रमातृत्व आत्म क्या दिया अनिष्टव्य अभी बोला अनिष्टव्य आत्म विज्ञानात् प्राक प्रमातृत्व आत्म हाँ अनिष्टव्य आत्म विज्ञानात् प्राक आत्मन प्रमातित्व आत्मा प्रमाता है और अनिष्ट सात प्रमात पाप दोषादि जो अन्वेषण हो गया प्रमाता ही आत्मस्वरूप पाप दोषादि वर्जित हो गया नहीं मिला चतुर्थ से अंतिम अंतिम एकदम अंतिम हाँ वो कहाँ का उच्च नहीं दिया आपको कैसे मिली आपको नेट में इसे श्लोक उत्तरार्ध देखने से पूर्वार्ध मिले हाँ हाँ ठीक है वो टीका में मिल जाएगा वो जो है ना वो कहीं भारतीय का या कहाँ का किस ग्रंथ का है वो भाष्य के जो टीका रत्न प्रभादी यही उधर बना ना अच्छा है ना ये श्लोक कहाँ का है तो मिल जाएगा वो साथ हाँ इनका साथ है जो पांडे द्रविड़ाचार्य के श्लोक इस द्रविड़ाचार्य के श्लोक है वेदांत परिहास में दिया होगा नहीं तो ब्रह्मसूत्र में द्रविड़ाचार्य का श्लोक है वो अनिष्ट भी आत्म विज्ञानात् प्राग प्रमातित्व आत्मन अनिष्ट से आत् प्रमाते वह प्राप्त यहाँ प्रमाता कौन विचार करते हैं ना तो अनिष्टव्य आत्मा आत्मा के विज्ञानात् प्राक विज्ञान के पहले आत्मा में प्रमातृत्व है जब उसका अन्वेषण कर लिया जो प्रमाता वही पाप दोषादि वर्जित आत्मस्वरूप हो गया इसलिए पर का वही परमात्मा ही प्रमाता है अहम रूपेण वो अन्य सब प्रमाता पर वही आत्मा ही प्रमाता होता है अन्वेषण के पहले और अन्वेषण हो गया तो वही पाप दोषादि वर्जित हो गया। द्रविड़ाचार्य का नाम सुंदर पांडे करके कहीं आता है कहीं मतभेद भी है तो द्रविड़ाचार्य सम्मति उनको आचार्य भी मानते हैं अच्छा किन तरह ज्ञान तदा ज्ञान क्या है स्मरणादि विभागे न ज्ञातर एकत्र यत् पृथक प्रथते नेक रूपाभम तज्ज्ञान ज्ञातृकर्तृकम् एकत्र ज्ञातरी यत स्मरणादि विभागेन अनेक रूपाभम प्रतते तज्ज्ञान ज्ञान ज्ञातृकर्तृकम् देखो यहाँ आया ज्ञातृकर्तृक ज्ञान आया वहाँ था ज्ञातृ कर्मक ज्ञातृ विषयक प्रमाता विषय ज्ञान, यहाँ ज्ञातृकर्तृक ज्ञान, ज्ञातृकर्तृक ज्ञान घटपटादि ज्ञान स्मरणादि विभागेन ज्ञातर एकत्र यत अनेक रूपाभम पतते, अनेक रूप से घट ज्ञान ज्ञान ही अनेक विषय भेद में बान होता है, वही ज्ञान ज्ञातृकर्तृक ज्ञाता जिसका करता है। तत्र अनुभव प्रमाण कृत प्रथत्य अनेक रूपाव एकत्र ज्ञातरी या ज्ञान स्थिति एकत्र ज्ञाता में सा ज्ञात्री अंतर भी तुल्या ज्ञान सर्वत्र अन्य भिन्न भिन्न विषय को लेकर भेद है। ज्ञात्री कर्तृकम अर्थ विशेषितम प्रकाश रूपम कर्तनिष्ठम ज्ञानमिति समुदायत अर्थ विशेषितम अर्थ विशिष्ट ज्ञान है प्रकाश रूप ज्ञान कर्तनिष्ठम कर्तनिष्ठम थे कर्ता आश्रय जिसका ज्ञान है ज्ञान प्रमाता कर्तृक ज्ञान कीदृश विषय तत्र विषय क्या है विभिन्न इति विभिन्न बहिराभाति जाति रूप क्रिया धीमान विभिन्नोनुभवादेव ज्ञातुर्ज्ञानात् सगोचरः बहिः जातिरूपक्रियादिमान् विभिन्नो आभाति अनुभवादिव विभिन्न ज्ञातुर्विभिन्न स ज्ञान ज्ञातुर् ज्ञान विभिन्न अनुभवादिव विभिन्न ज्ञातु ज्ञानात् स गोचर ज्ञातुर्ज्ञानात् अनुभवादि भिन्न ज्ञाता ज्ञान से भिन्न है गोचर विषय सगोचर सब विषय विषय हुआ ज्ञाता से ज्ञान से भी भिन्न है जो कि बहिराभाति अपन से भिन्न जाति रूप क्रिया आदि माना होता है गोचर विषय हुआ। आठ ज्ञानादि व्यावृत्ति अर्थम बहिरिति बाहर ज्ञान प्रज्ञाता आदि को छोड़ करके विभिन्न तो सिद्धांति जाति रूप क्रिया आदि वाला है भिन्न भाति उत्तम व्यनति भिन्न कैसे विभिन्न अनुभवादेव साक्ष्य अनुभव व्यापृति ज्ञातुर ज्ञानात् सगोचर ज्ञाता के ज्ञान ज्ञातुर ज्ञानात् भिन्न साक्षी ज्ञान नहीं ज्ञाता कर्तृक ज्ञान से भिन्न है साक्षी अनुभव नहीं ज्ञाता विषय ज्ञातृ क्रिया रूप ज्ञानात् यो ज्ञात्राद अन्य भाति स विषय ज्ञातृ क्रिया रूप ज्ञानात् ज्ञाता में जो क्रिया रूप ज्ञान है ज्ञातृक्रिया कण से ज्ञातानिष्ठ जो क्रिया रूप ज्ञान घट आदि ज्ञान उसे यो ज्ञात्रादे अन्य ज्ञानाद यो ज्ञात्रादे ज्ञाता ज्ञान आदि से भिन्न है सब विषय हो गया घट आदि असंगान मान फल स्वरूप माह प्रमाण मान फल का स्वरूप कहते प्रसंगात प्रसंग से प्रमाण का फल कथन कहते संविदिति संवित तन्मोहधिवृत्ति शरीरादिविशेषणं भुक्तरिह यदा भाति तत्प्रमाणफलं स्मृतं संवित् बिंदु नहीं ठीक है ना संवित् तन्मोहधिवृत्ति शरीरादिविशेषणं संवित अनुमोह अज्ञान धिवृत्ति शरीरादि विशेषणम भोक्तरी है यदा भाति जो मोहधिवृत्ति शरीरादि विशेषणम संवित भोक्तरी आभाति तत्प्रमाण फलम स्मृतम भोक्ता में भान होता है जो संवित मोहजन्य धिवृत्ति शरीरादि विशेषणम धिवृत्ति शरीरादि विशेषणम यद आभाति तत् प्रमाण फलम प्रमाण का फल विज्ञान है संबिति प्रमिति चैतन्यम स्फुरत इत्यादि न चैतनादि विशेषितम यद आत्मनि स्फुरणम मोहधिवृत्ति शरीरादि धिवृत्ति शरीरादि विशेषणम जब संबिति मोहवृत्ति शरीरादि संबिति धिवृत्ति शरीरादि का विशेषणम यद संबिति तो संबिति विशिष्ट हो गया शरीरादि का विशेषण जो संहित है वो संहित को प्रमाण फल कहा। प्रमाण फल है प्रमित ज्ञान संहित है। तो चैतन्यम स्फुरति इत्यादि ना चैतन्यादि विशेषितम यद आत्मनि स्फुरणम, चैतन्यादि विशिष्ट जो स्फुरण हुआ भाति तत्फलम इत्यर्थ। चैतन्यम स्फुरति इत्यादि ना वहाँ जो संहित है तन मोहधि वृत्ति शरीरादि विशेषण तत् मोह संबित के मोह अज्ञान धीवृत्ति शरीरादि विशेषणम यद संबित भोक्तरी आभाति। भोक्ता में जो चिद रूप संबित भान होता है शरीरादि का विशेषण उसे सब मोह संबित विशिष्ट चेतन ये देहादि चेतन है। चैतन्यम स्फुरति देहादि में देहादि चेतन है। तो चैतन्य चैतन्य विशिष्ट देहादि है, चैतन्य आदि विशिष्ट हो गया देहा स्फुरण है अपने में, स्वयं चेतन रूप से स्फुरण होता है। तो चैतन्य विशिष्ट देहादि हुआ अर्थात चैतन्य को विशेषण करके देहादि का स्फुरण होता है। चेतन जिसमें है हम चेतन अहम स्फुरामी, चैतन्य विशिष्ट देहादि कहने से चैतन्य को विशेषण कर दिया। देहादि चेतन है ऐसे भान होता है उसमें चैतन्य भान होता है। जो चैतन्य देहादि में विशेषण रूप से विशेषण रूप से भान होता है वो संबिति, वही प्रमाण का फल। प्रमाण का फल संबिति ज्ञान है। संबिति का फल जो है चित्तमेव परमात्म वेदांत प्रयासाया वही प्रमाण का फल बताया, मतलब फल तो वही है संबिति। अन्यत्र कहीं फलों को ये वृत्ति वृत्तिपरित चैतन्य को फल रूप से कहते हैं, तो वहाँ कहीं के प्रतिफलित चैतन्य को बिंब रूप कह करके वही संबिति है। परागर्थ प्रमेयसु भारतीय का आया था सेवमेय अर्थ या उसका अर्थ पंचदश में अलग क्या नाम हाँ विवरण भारतीयकार का मत नहीं है। परागर्थ प्रमेयसु या फलत्वेन सम्मता उपदेशाश्रय के अनुसार अलग प्रकार व्याख्यान करके पंचदशी में बताया। परागर्थ प्रमेयसु या फलत्वेन सम्मता सम्मता संवित्तदेव मेयोर्थ वेदांतोक्ति प्रमाणेषु। जो परागर्थ प्रमेयसु फलत्वेन सम्मता, परागर्थ घटपटादि में परागर्थ प्रमेयसु या फलत्वेन फलत्वेन मानी गई वही तत्त्वमस्यादि वाक्य जन संबिति रूप से कहा। तो वाक्य संबिति शुद्ध चैतन्य उसके अनुसार लगता है जो बाहर विषय में फलत्वेन शुद्ध चैतन्य हुआ वही तत्त्वमस्यादि वाक्य का प्रमेय। उसको लेकर क्या हुआ तत्त्वमसी वाक्यादि का जो प्रमेय हुआ वही संबिति है, प्रमाण का फल है, वही मेयो अर्थ में फलत्वेन सम्मत फल उसी को ही यहाँ फल से कहा संबिति को। किंतु वहाँ पंचदश में वहाँ फल शब्द से वृत्ति प्रतिम्बित चैतन्य को लिया, तो वृत्ति प्रतिम्बित चैतन्य कौन से उसमें शंका हुई तो उनके गुरु जी ने जो नहीं वो तो भारतीकार संबित को फल रूप से कहा और क्या प्रतिम्बित चैतन्य चिदाभास क्यों लेते उसका उत्तर दिया उनके गुरु जी आचार्य ने उपदेश शास्त्र में ऐसे कहा है इसलिए उनकी विवक्षा ऐसा नहीं है। अर्थात संबित को फल नहीं मान करके चिदाभास को फल कहा वृत्ति में ऐसे पंचदश में कहा। तो भारतीकार का भी वही आश्रय क्योंकि सतश्रुति नहीं कौन सा है उपदेश शास्त्र, उपदेश शास्त्र में आचार्य ने भारतीकार के गुरुजी ने ऐसे अर्थ कहा करके उसने पंचदशी में ऐसे बताया। अर्थात वहाँ फलत्व ने चिदाभास को लिया वृत्ति प्रतिपलित चैतन्य, किंतु वार्तिक से ऐसे लगता है जो परागर्थ प्रमेयसु या फलत्व न सम्मता वही सवे सैव मेय अर्थ वेदांत उक्ति प्रमाण तो वेदांत उक्ति प्रमाण से मेय जो ब्रह्म शुद्ध मेय ब्रह्म वही परागर्थ प्रमेयसु फलत्व न सम्मता वही फल अर्थात संबिति चैतन्य ही फल रूप से कहा गया इसमें इस दिया। हाँ इसमें भी ऐसे होता है यहाँ भी संबिति का संबित तत्मोह धीवृत्ति शरीरादि विशेषणम भोक्तरी आदत। तो जो संविद्वान होता है ये विशेषण उसी चैतन्य स्फूर्ति कर जो चेतन विशेषण तत् प्रमाण फलम श्रुत, प्रमाण का फल वही है, प्रमाण का फल हो गया चैतन्य, वो फल शब्द से जो संवित लिया शुद्ध चैतन्य को लिया, चैतन्य स्फूर्ति इत्यादि ना चैतन्यदि विशेषण दिया आत्मनिस्फुरण भाति फल। उत चतुष्टयस्य नित्यानुभव सिद्धता आह, चतुष्टय प्रमाता प्रमाण प्रमेय और फल प्रमिति आगे हाँ कर्तृत्व ज्ञान कौन हाँ ज्ञान तो वृत्ति वो फल नहीं, वृत्ति तो अंतकरण वृत्ति को ज्ञान कहते, वृत्ति चिदावश्य विशिष्ट वृत्ति को ज्ञान कहा, वो गौण उपयोग है, फल रूप से शुद्ध चैतन्य को लिया। हाँ तो विषय विषय चैतन्य विषय अधिष्ठान चैतन्य हाँ वो ज्ञान हो गया तो फल हो गया, वो फल से अधिष्ठान चैतन्य को लिया, किन्तु पंचदश में उसको फल उपदेश आशी को लगा करके वृत्ति आरभ चैतन्य को लिया, देखने के फल व्याप्ति बताने के लिए उसे देखा है, किंतु अन्यतर फल शब्द से वो अधिष्ठान चैतन्य को फल कहा, प्रमाण का फल हो गया उसकी फल की अभिव्यक्ति, प्रमाण का फल हो गया वो उसी हिसाब से जो प्रमाणजन्य फल व्याप्ति नहीं है इसके लिए फल शब्द से प्रयोग यहाँ किया उसमें, किंतु वहाँ फल दिया प्रमाणजन्य ज्ञान हो, ज्ञान की निवृत्ति होगी, अज्ञान निवृत्ति विषय की अभिव्यक्ति प्राकट्य वही फल है चेतन ही स्वयं, उसकी अभिव्यक्ति तद्रूप है वही फल रूप से कहा, चित्तमेव प्रमा जो कहा चिद्ध ही प्रमा वही फल रूप से इसको कहा। तो जो संविधि अधिष्ठान चैतन्य वही प्रमेय है, प्रमेय अधिष्ठान चैतन्य विषय ज्ञान तो हो गया तो अज्ञान निवृत्त हो जाने से अनावृत चैतन्य ही फल हो गया, किंतु यहाँ क्या है वृत्ति व्याप्ति फल व्याप्ति बताते समय ये फल शब्द से वृत्ति आरूढ़ चैतन्य को लिया लेकर के, और वहाँ विवरण कार्य के अनुसार जो चिदाभास है और बिंब ही है रहेंगे, बिंब है लेंगे तो फल एक ही है, तो उसको ही समझना है, प्राधान्य वृत्ति को लेकर के अलग कर दिया फल फल व्याप्ति, नहीं तो ही जा फल की व्याप्ति है क्या है, वृत्ति के नष्ट हो गया और फल स्वयं स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही और कुछ नहीं रहा, वृत्ति प्रतिफल तो चैतन्य जन्य अतिशय नहीं है किंतु स्वयं प्रकाश ब्रह्म थे वही फल रहा, फल व्याप्ति नहीं कह करके फल रूप ही ऐसे करके थोड़ा वेद बताया। उक्त चतुर्थ से नित्यानुभव सिद्धिता महाकर्तृत्व कर्तृत्व करण तंच कर्म तंचात्म साक्षित व्यतिरेकेण कर्त्रादेः सिद्धेनात्मत्वमस्त्यतः। कर्तृत्वं करणत्वं कर्मत्वं च कर्त्रादेः आत्मसाक्षितः व्यतिरेकेण सिद्धे, आत्मसाक्षितः कर्त्रादेः व्यतिरेकेण सिद्धे आत्मत्वं न अतः आत्मत्वमस्ति न आत्मत्वमस्ति, इनमें आत्मत्व नहीं, आत्मसाक्षितः व्यतिरेकेण आत्मा से भिन्न स्वरूप से सिद्ध है, सिद्धांत से कौन कर्तृत्व करणत्वं कर्मत्वं च व्यतिरेकेण सिद्धे कर्त्रादेः चार कौन हुआ कर्तृत्व करणत्व कर्मत्व कर्ता कर्ता कर्ता आत्मसाक्षित व्यतिरेकेण सिद्धे आत्मत्व न, इसमें आत्मा नहीं आत्मा से भिन्न है, आत्मसाक्षित सिद्ध है कर्तृत्व एक चकार फल समुच्चयार्थ कर्तृत्व करणत्व च चकार फल फल भी और आभाति, आभाति कहाँ है पूर्वश्लोक में यदा भावती, ये तो 110 है ना। हाँ आभाति तो भुटी है, आभाति तो पूर्वण संबंध, कर्तृत्वम कर्णत्वम फलम आभाति, तो कर्तृत्व कर्णत्व और फल भी लेना है, फल हो गया अलग और कर्मत्व आभाति। मात्रादे साक्ष्यते परितमाह, मात्रादि साक्ष्य, मात्रादि साक्ष्य हो गया तो मात्रादे है सिद्ध, तो फिर कर्तृत्व कर्णत्व कर्मत्व और मात्रा प्रमाण में आदि सब साक्ष्य हो गए, तो चतुष्टय लेने उक्त चतुष्टय से नित्य अनुभव सिद्धता। तो हाँ फल रूप से सकार कर दिया ना फल लेने के लिए, नहीं सकार को फल लेंगे तो फल की भी सिद्धि अनुभव से, हाँ ये चैतन्य स्फूर्ति का अनुभव सिद्ध। आभाति इति प्रणसन, मात्रादि साक्षी हो गया, फिर अतः साक्षिण इति प्रतियोगी उक्ति, साक्षिण अतः साक्षिण व्यतिरेकण सिद्धि, अतः साक्षिण इति प्रतियोगी उक्ति, इस श्लोक में अतः है ना, अतः का अतः साक्षिण, अतः व्यतिरेकण सिद्धे, अतः व्यतिरेकेण कर्त्रादे सिद्धे, तो अतः साक्षिण व्यतिरेकेण कर्त्रादे सिद्धे, तो कर्त्रादि कर्ण से ये सब कर्तृत्व कर्णता जितने कर्ता आदि में आ गया, क्योंकि कर्ता और कर्तृत्व आदि को एक कोटि में रखा, न आत्मत्वम अस्ति, अतः अतः साक्षिण व्यतिरेकण सिद्धे आत्मत्व न, आत्मत्व न साक्षी से भिन्न रूप से सिद्ध होने से इनमें आत्मत्व नहीं, साक्षी तो आत्मा है, तो आत्मसाक्षी तो व्यतिरेकण सिद्धे, व्यतिरेकण कस्य सिद्धे कर्त्रादे, कस्माद व्यतिरेकण सिद्धे अतः साक्षी न, साक्षी से कर्त्रादि की सिद्धि होने से भिन्न रूप से कर्त्रादे आत्मत्व न, तो अतः साक्षिण प्रतियोगिकरण से अतः का अर्थ साक्षिण, साक्षी सकाशात भिन्न रूप से सिद्ध है, भिन्न रूप से सिद्ध कौन है, कर्तृत्वम कर्णत्वम कर्मत्व प्रमिति आदि ये है कर्त्रादे, तो कर्त्रादे आत्मत्व न, तो इसमें ये सो कर्ता कर्ण कर्म और प्रमिति, प्रमाता प्रमाण प्रमेय और प्रमिति ये चार आया। प्रतीच साक्षित्व फलितमा, ऐसे प्रत्यात्मा साक्षी हुआ साक्षित्व, साक्षित्व आत्मन सिद्धिर मात्रादि व्यतिरेकतः न कर्तृता प्रमात्रा देहे साक्षत्वेनैव तत्क्षयात्। मात्रादि व्यतिरेकतः आत्मनः साक्षित्वेन सिद्धि, मात्रादि व्यतिरेकता आत्मनः साक्षित्वेन सिद्धि, न कर्तृता प्रमातादेः, प्रमातादेः कर्तृत्वं तत् साक्षित्व न साक्षत्वेनैव तत् ख्याति, यहाँ प्रमा कर्तृता का साक्षित्व, प्रमातादेः साक्षित्व न साक्षित्वेनैव तत् तेषां ख्यात, तस्य प्रमातादेः साक्षत्वेन क्षय हो गया, ऐसे प्रमाता आदि साक्षी नहीं है। टीका में दिया है साक्षित्व न मात्रादेह साक्षाद भेदे न 111 है ना, नहीं मात्रादेह साक्षाद भेदे न प्रतिच साक्षित्वाद, साक्षाद मात्रादेह मात्रादेह साक्षाद भेदे न पंचमी प्रतिच साक्षित्वात् प्रत्यात्मा साक्षी हुआ, तस्य आत्माधीना सिद्धि, आत्माधीना सिद्धि साक्षी स्वयं सिद्ध है, अतः साक्षिता फलम, साक्षिता फलम आत्मता इत्यर्थ, साक्षिता फलम आत्मता, साक्षी होने से आत्मा है। मात्रा दे साक्षात भेदेन प्रतिच, प्रतिच भेदेन प्रतिच मात्रा दे साक्षात भेदेन। पंचम प्रतिच षष्ट्यंत मात्रा दे साक्षात प्रतिच भेदेन भेदात साक्षित्व साक्षित्वात प्रत्यादम साक्षी हुआ तस्य आत्माधीना सिद्धि, स्वयं प्रकार से आत्माधीना सिद्धि हो। अतः साक्षिता फलम आत्मता, साक्षिता आत्मता है कि मात्रादि साक्ष्यत्व उपसंहृति, मात्रादि साक्ष्य है न श्लोक में न कर्तुता प्रमातादि, प्रमा कर्तुता का क्या था क्या आत्मता, न कर्तुता प्रमाता, प्रमातादे कर्तुता न मतलब साक्षिता न आत्मता न, ये कर्तुता का था आत्मता न साक्षित्व न, साक्ष्यत्व है ना वो साक्ष्य सिद्ध हो गया। इसलिए ये जो परमात्मा आदि है वो साक्ष्य हो गई, आत्मा उसकी साक्षी भिन्न हो गया। तरी मात्रा आदि रेखस तो साक्षी चान्य कुटस्था दृष्टि परा, मात्रादि मत प्रमाता प्रमाण प्रेम अलग हुआ साक्षी अन्य तो साक्षी चान्य कुटस्था दृष्टि अपरा, और कुटस्थ इति भेद तस्या तथा प्रत्येक प्रत्येक मोहज बुद्ध्यादि जड़ रूप प्रधानतः कर्तृत्वम् आत्मनो युक्तं चित् प्राधान्याच्च भोक्तृता। प्रत्येक मोहज बुद्ध्यादि जड़ रूप प्रधानतः, मोहजन्य बुद्ध्यादि जड़ रूप प्रधान से कर्तृत्वम् आत्मनो युक्तं, आत्मन कर्तृत्वम् आत्मा में कर्तृत्व, ये सब बुद्धि आदि में जड़ प्रधान होकर के युक्तम चित्त प्राधान्य आच भोक्तृत्व, वही चित्त प्राधान्य में आत्मन भोक्तृत्व द्वादश। आत्मन स्वाज्ञानोत्तर बुद्धि आदि प्राधान्य न, अज्ञानजन बुद्धि आदि प्राधान्य न मातृत्व आदि, स्वाभाष प्राधान्य न साक्षिता, स्वाभाष प्राधान्य न आत्मा साक्षी हो गया। स्वतस्तु कुटस्थता इति भेद कर दिया, साक्षी होने के आभास प्राधान्य कर साक्षी है, सतत कुटस्थता इति न वास्तव भेद इत्यर्थ। श्लोक में तो तीन नहीं क्या, दो बता दिया, चित्त प्राधान्य से भोक्तृता बताया और जड़ रूप प्रधान तो कर्तृत्व आत्मा ने बताया है। हाँ मतलब जड़ प्रधान कर्तृत्व तो हो गया, चित्त प्राधान्य से भोक्तृत्व आ गया, वही एक एक हो गया और साक्षिता अलग हुआ। किंतु इसमें क्या दिया, आभास प्रधान साक्षिता स्वतस्व कुटस्थता, ये साक्षिता और कुटस्थता ये दो श्लोक में नहीं दिया, ये तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व बता दिया। तो जड़ प्रधान होकर साक्षिता भोक्ता साक्षी में भेद है, आभास प्रधान लेकर साक्षिता होते से भोक्तृता, जो भोक्तृता दिया ना चित प्राधान्य से भोक्तृता दिया तो आभास प्रधान कर भोक्तृता कहें साक्षी हो जाएगा, क्योंकि सुख दुख भोक्ता है तो साक्षी अनुभव करता है, भोक्तृत्व तो उसमें नहीं लेते हैं। आनंदमय कोश का भोक्ता होते विज्ञानमय को कर्ता कहते हैं, ये वो साक्षित्व कल्पित, एक आत्मा में साक्षित्व भोक्तृत्व कर्तृत्व सब कल्पित है, साक्षित्व भी कल्पित है। तो इसमें दे दिया, ये तो थोड़ा अज्ञान हो तो बुद्धियादि प्राधान्य न मातृत्व न मातृत्व आदि प्राधान्य न मातृत्व आदि, साभाष प्राधान्य न साक्षिता सत कुटस्थता इति शंका हुई थी। मात्रादि एक साक्षी अन्य कुटस्था दृष्टिया परा तीन, तो तीन का भेद किया श्लोक में, प्रत्येक मोहज बुद्ध्यादि जड़ रूप प्रधानतः, प्रत्येक मोहज बुद्ध्यादि जड़ रूप प्रधानतः कर्तृत्व आत्मन युक्तम चित्त प्रधान आचे भोक्तृत्व। हाँ द्वितीय को चिदाभास ले सकते, साभास प्राधान्य साक्षिता सतत कुटस्था, दृष्टि रीति द्विधा इति भाष्य इत्यादि भाष्यम। भाष्य में दो प्रकार दृष्टि का आख्याय उक्तर्थे तारतीय न्याय से अनुग्राहकतम आह अव्याकृत तृतीय अध्याय क्या अव्याकृत अव्याकृत व्याकरण यदुक्तम सर्वमेव तत् अनुसंधेयमत्रापि वस्तु तत्व विशुद्धये। यदुक्तम सर्वम अव्याकृत का व्याकरणे तत्त्रापि अनुसंधेयम् वस्तु तत्व विशुद्धये। वस्तु तत्व शुद्धि के लिए उसके अनुसंधान करना। वस्तु तत्व वस्तु स्वाभाव्यादि स्वाभाव्यादि स्वाभाव्याद हाँ वस्तु स्वाभाव्याद इत्यादि भाष्यार्थ वस्तु तत्व का अर्थ हुआ वस्तु स्वाभाव्याद इत्यादि भाष्य में जो कहा तस्य विशुद्धि निर्धारण वस्तु तदर्थम आत्म वस्तु स्वभाव का निर्धारण के लिए यह अनुसंधान करना है जो पहले अव्याकृत व्याकरण में कहा था। क्या कहा था? तत्रोक्तमेव बुद्धि सौकर्यार्थम स्मारयति अव्याकृत व्याकरण जो कहा था वही कहते स्वमहिमना स्वमहिमना न संसिद्धेत सतो वगमात्मकम सतो नवगमात्मकम स्वतो नवगमात्मकम भावा भावो न वस्तुति प्रत्याख्यातं यदात्मना। स्वमहिमना स्वतः अनवगमात्मकम न संसिद्धेत जो अवगम से चेतन से भिन्न अनगमात्मकम स्वसामर्थ्य से सिद्ध नहीं होगा। यदात्मना प्रत्याख्यातम वस्तु भावा भावो न एति वस्तु भाव और अभाव दोनों को प्राप्त नहीं करता है। भाव अभाव से विलक्षण वस्तु है यदात्मना प्रत्याख्यातम यद भावात्मना अभावात्मना प्रत्याख्यात हो तद वस्तु तत् भावाभाव न एति वास्तव पदार्थ भाव अभाव के संबंध नहीं। एक नंबर टिप्पणी में दो नंबर टिप्पणी एक नंबर ने आगे पीछे हो गया दोनों भाभा भावो सतो नस्त सत्वादे नहीं सत्वादेव असत कुत्र ये तो कैसा श्लोक बनाना है। भाभा भावो सतो नस्त सत्वादेवा सत कुत्र ये श्लोक है 1109 पृष्ठ में आएगा एक एक सुना 1109 पृष्ठ में आएगा श्लोक। यहाँ कैसे बना ना भावा भावो सतो नस्त सत्वा देवा सत कुत सतः सतः पंचम्यंत षट्यंत षट्यंत सतः भावा भावो नस्त सत वस्तु का भाव अभाव दोनों है ही नहीं। भाव अभाव के साथ कोई संबंध नहीं। सत्वा देवो वो तो सदरूपे उसमें भाव अभाव कुछ नहीं। असतः कुत फिर असत्य असत्य कैसे होगा? सतह का भावा भाव नहीं और असत्य का भावा भाव कैसे होगा? ये आगे आएगा। असत्य अतः कुत्र असतः कुत्र भावा भाव कहाँ से आएगा कैसे होगा? इति वक्षते न वस्तु एति प्राप्नोति इति वस्तु भाव भाव को प्राप्त नहीं करता है। भाव भाव से विलक्षण है। जाए तो अस्थि वर्थ जो अस्थि भाव पदार्थ है ना भाविकार में आत्मतत्व वस्तु में अभाव तो नहीं भाव ही नहीं और असत का भाव अभाव प्रश्न ही नहीं। वही दिया श्लोक में स्वमहिमना सबसे सतो अनवगमात्मकम भावा भाव वस्तु न भावा भाव एति वस्तु कर्ता पदे भावा भाव प्राप्त नहीं करता है। यदात्मना यदात्मना प्रत्याख्यातम वो भावाभावात्मना प्रत्याख्यात हो गया सब। अनात्मनेव जन्मादि चेत अतः न ताव जड़म स्वतः सिद्ध्यति जड़ स्वतः सिद्ध न जड़त्वाद तदेव च जन्म विनाशवत् दृश्यते जड़ न प्रत्यय वस्तु यस्माद् तेन तदुभय निरस्तम। बाबा बाबा जन्म उत्पत्ति नाश करे बाबा बाबा तस्मात् कुटस्थम तद आत्मवत्तु अनात्मनिव जन्म आदि चेत अतः बाबा भाव से उत्पत्ति नाश कर दिया। अनात्मनिव जन्म आदि चेत कथम आत्मनि तद्धि इतिहासंग उपाधि वसादी तस्माद् अजायमानेव जायमानेव लक्ष्यते संवित्तिस्तदसत्त्वो संवित्तिस्तदसंबोध हेतुत्थानात्मजन्मना तदसंबोध हेतुत्थानात्मजन्मना लक्ष्यते अजायमानेव जायमानेव लक्ष्यते संवित्ति संवित्ति अजायमाना एव जायमानेव लक्ष्यते जायमान लक्ष्यते केन तदसंबोध हेतु था अनात्मजन्मना संवित असंबोध अज्ञान अज्ञान रूप हेतु हेतु उत्तिष्ठति अनात्म अनात्मजन्मना जायमानेव लक्ष्यते अजायमान संवित्ति अनात्मजन्मना जायमानाव उपाधि के साथ कारण जायमान इव लक्ष्यते लक्ष्यते का संवित्ति कि संवित्ति का विशेषण अजायमान केन तद असंबोध हेतु था अनात्मजन्म असंबोध हेतु था अनात्म अनात्म घटपटादि जन्मना जायमान इव सोलो आगे दूसरा तद विना से भी तत्साक्षात तद विना से भी तत्साक्षात विनशंतीव लक्ष्यते यतोतः कार्यता तस्य नेसरोपि प्रसादयेत् तद विनाशि भी तत्साक्षात विनशंतीव लक्ष्यते तद विनाशे भी अनात्म विनाशे भी तस्य साक्ष्यत्वाद विनशन्ति वा लक्ष्यते आत्मा संविति यत अत तस्या कार्यतां ईश्वरपि न प्रसादयति तस्या संविते है कार्यत्वं ईश्वरपि न प्रसादयति वो कार्य नहीं है उत साक्ष्य के नाश से विनशति वा लक्ष्यते सारणवर्तिपणी तत्साक्षात के प्रतिपणी क्या दिया है क्या हाँ उच्चार करना है तस्य नाशस्य साक्षित ये तो तत्साक्षात है ना तस्य नाशस्य साक्ष्यत्वाद साक्षात है ना साक्षीन साक्ष्यत्वाद साक्षात नाशस्य साक्षित्वाद तद विनाश भी तत्साक्षात साक्षिण भाव साक्षत नहीं बने साक्षित साक्षम साक्षित साक्षात कहा था साक्षित अर्थ किया साक्षित्वाद नाश से साक्षित्वाद श्लोक है तद विनाशे भी तत्साक्षात विनशति व लक्ष्यते तद विनाशे भी विनशति व लक्ष्यते आत्मा है विनशन्ति व लक्ष्यते संविति विनशन्ति व लक्ष्यते तस्य साक्षात् तत्साक्षात् का तस्य साक्षित्वात् तस्य साक्षात् साक्षिण भाव साक्ष्यम किसे बनेगा नियत करें तो साक्षीन शब्द है तो कहते साक्षी तो बनता है और यदि गुणवचन ब्राह्मण स्वयं करेंगे साक्षी के स्वयं कार्य ये हो और नष्टाधि से टीलप हो जाएगा नष्टाधि से टीलप हो जाए तो साक्ष्य बन जाएगा तो साक्ष्य कहते साक्षित्व वही क्या तत्साक्षात तत्साक्षित्वात् तत्साक्षात तत्साक्षित्वात् तस्य साक्षित्वात् नास्त का साक्षी होने से विनाश के साक्षित्वाद, विनाश से साक्षी था, विनाश साक्षित्वाद तत्साक्षी साक्षात कहा था विनाश साक्षित्वाद, विनाश के साक्षी होने से विनशंति व लक्ष्य थे संबित्ति। ठीक है, साक्षित्व के अर्थ में साक्ष्य साक्षिण भाव, तो अतर ग्रंथ साक्षी तो बनता है, गुण वचन भाव में स्वयं करेंगे तो साक्ष्यम अर्थात साक्षित्वाद, तत्साक्षित्वाद कहते हैं विनाश साक्षित्वाद, साक्षी विनाश के साक्षी होने से विनशति व लक्ष्य थे। प्रकाशक धर्म प्रकाशक में यह तो अतः कार्यता तस्य ईश्वर में न सदे चिदा है। हाँ साक्ष्य बने भाव कर्म दोनों अर्थ होता है, गुण वचन ब्राह्मण वैद्य कर्मणि च चिदात्मनो जन्मादर मिथ्यात्व परितमः, यत तो जन्म कार्यता नहीं। संबित रूपस्य आत्मनो अकार्यत्वे भी, संबित रूप से आत्मा तो कार्य नहीं। ज्ञेयत्वात् जाड्यम, ज्ञेयत है जाड्यम ततश्च कारणता, जड़ तो कारण हो जाए, इतिहास क्या अज्ञान, अज्ञान भूमिगम वस्तु मान संगति मापनुवत मेयत्वम लभते नान्यद यच्च त्यक्तक्षते द्वयम्। अज्ञान भूमिगम वस्तु मान संगति में आपनुवत मेयत्वम लभते अन्यत यच्च क्षिति त्यक्त क्षिति द्वयम् न मेयत्व न लभते। अज्ञान भूमि में स्थित वस्तु मान संगति को प्राप्त करते हुए प्रमाण संबंध प्राप्त करते हुए मेयत्व लभते न अन्यत, अन्य जो शुद्ध आत्मस्वरूप नहीं, यच्च त्यक्त क्षिति द्वयम् कार्यकारण को त्याग के, त्यक्त क्षिति द्वयम् कहते हैं कार्यकारण रहित वस्तु। क्षेत्री शब्द न कार्य के देश वाचे न कारणमपि लक्ष्यते यच्च क्षेत्री द्वय त्यक्त क्षेत्री द्वयम्, क्षेत्री तो पृथ्वी कार्य के देश वाची, सारे कार्य का एक देश है क्षेत्री, एक देश वाचे न कारणमपि लक्ष्यते अपि से कार्य, कार्य कारण दोनों क्षेत्री द्वयम कह करके कार्य कारण दोनों रहित जो वस्तु है वो मेयत्व न लभ्यते। टिप्पणी एक नंबर पर दिया तत्त क्षित कार्य कारण तो रहित वही दिया, टीका में दे दिया क्षति शब्द न कार्य के देशवाच्य न कारण अपनी लक्ष्यते, इसे कार्य कारण त्यक्त त्यक्त कार्य कारण, कार्य कारण त्यक्ते कार्य कारण ये न यद वस्तु तद वस्तु मेय तो न लभ्यते, इसलिए आत्मा मेय नहीं है, इसे जाड्य प्रसंग नहीं है कारण से। हाँ ओम।